Kumana. Imani yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Muungano wa kisiasa Burundi Bwawose unaeleza kuwa ni vigumu kuwafikia wafuasi wao nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi. Baadhi ya madereva kutoka mkoani Bururi walioomba vyeti vya kuendesha gari wanalalamika kuwa wanamaliza mwaka bila kupewa vibali hivyo. Na walimu wa shule la upili la Mivo linalopatikana mkoani Ngozi wanaeleza kuwa wanakuwa na wasiwasi na fujo inayoshuhudiwa kando na shule hilo, wakiomba wahusika kutatua tatizo hilo. Na nchini Tanzania, waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa ameitaka mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi kuharakisha watakaotoa mafunzo yatakayolenga mahitaji ya soko la ajira na kuzingatia maendeleo ya kiteknolojia. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu. Walimu wa shule la upili la Mivo linalopatikana mkoani Ngozi wanaeleza kutiwa wasiwasi na fujo inayoshuhudiwa kando na shule hilo, ambayo inasababishwa na mashine za kusagia pamoja na wanaocheza soka kwenye uwanja unaopatikana kando na shule hilo. Walimu hao wanatoa wito kwa wahusika kujenga uzio kwenye shule hilo ili waweze kutoa visomo katika mazingira bora. Joseph Martin Buchumi, katibu tarafa Ngozi, anaeleza kutambua tatizo hilo, akituliza nyoyo walimu hao kwamba litatafutiwa shawabu maridawa kutokana na jinsi hakika amesharifikisha kwa viongozi wa ngazi za juu. Habari hii ni kwa mujibu wa Apolinaire Muzagara, na hapa studio inasikika kupitia sauti ya Clovis Nyonkuru. Shule hiyo ya upili ijulikanayo kwa jina la Mivo inapatikana kando ya soko la kata ya Mivo. Licha hayo, kuna nyumba za watu wapita njia au wale wanaokwenda katika shughuli mbalimbali unapita ndani ya majengo ya shule hiyo. Hata na watoto wengine ambao sio wanafunzi wa shule hiyo wanachezea kabumbu maeneo hapo wakati wanafunzi wanafuata masomo madarasani. Kwenye uwanja wa shule hiyo ndipo pikipiki zinaposafishiwa pamoja na milio ya mashine ya kusagia inayosikika maeneo hayo, zikiwemo kelele kutoka ndani ya soko la katani Mivo. Hali hiyo inawapelekea wanafunzi wakiwemo walimu kuramika sana, huku akidai kuzorota kwa shughuli za shule hiyo. Walimu pamoja na wanafunzi wanaomba kujengwa kwa uzio ili nendarudi zipungue. Joseph Marte Buchumi, mkuu wa tarafa Ngozi, anatuliza akisema kuwa anakwenda kuwasiliana na wahusika ili kuingilia kati swala hilo. Clovis Nyonkuru, shukrani. Tutoke huko Ngozi tuelekee mkoani Bururi katika ukurasa wa uchukuzi, ambapo baadhi ya madereva kutoka mkoani Bururi walioomba vyeti vya kuendesha gari wanalalamika kuwa wanamaliza mwaka wakilipa vibali hivyo ila hawajatendewa haki wakati ambapo wanatimiza vigezo. Madereva hawa wanatolea wito taasisi ya askari polisi husika na kuimarisha usalama barabarani kutafuta suluhu la tatizo hilo. Kamishna anayeongoza taasisi hiyo anaeleza kuwa tatizo hilo lilisababishwa na uhaba wa vifaa wanavyotumia kwa kutengeneza vitambulisho hivyo. Kiongozi huyo anawataka wale wanao malalamiko kufikisha hoja zao kwenye ofisi inayohusika na kutoa vitambulisho hivyo kwa ngazi ya mikoa ili waweze kufahamisha viongozi kwa upande wa taifa. Ni taarifa ya Zenon Zambimana kutoka huko mkoani Bururi. Hapa studio inasikika kupitia sauti ya Blenda Irambona. Wanaolalamika ni madereva kutoka mkoani Bururi, waliomba tena vyeti vya kuendesha gari zao. Madereva hao wanafahamisha kuwa wamefanya mtihani na walifaulu. Wamefahamisha kuwa vigezo vyote vinavyohitajika wanavitimiza. Wengine wanalalamika kuwa ruhusa zao za kuendesha gari ziendelee kutiliwa manane wakati vyeti vyao vilifanywa ukarabati upya na tayari mwaka umekwisha bila kupata vyeti vyao. Madereva hao wanalalamika pia kuwa wakienda kuomba kazi, wafanyakazi wanawaomba hivyo vyeti vyao vya kufanya kazi vya kuendesha gari ila hawafanikiwi kupata ajira. Ofisi zenye mamlaka za kutoa vyeti hivi zinasema kuwa hakika vyeti hivyo wameshavifikisha kwenye mji wa Bujumbura. Kamishna wa polisi husika na kuimarisha usalama barabarani anasema kuwa miaka 2 iliyopita wamekuwa na tatizo ya vifaa kwenye ofisi hiyo, ndio maana wengi hawapati hizo ruhusa zao. Ila kwa sasa wanaendelesha operesheni ya ugavi wa vyeti hivyo. Kamanda Etienne Ichitegese anaomba wenye wako na shida hizo kufikisha hoja zao kwenye ofisi husika na vyeti hivyo kwenye ngazi ya mkoa. Naam, hiyo ilikuwa ni taarifa ya Zeno Nzambimana ambaye imesikika kupitia sauti ya Brenda Ilambona. Na baada ya mapumziko kidogo tutaangazia ukurasa wa kisiasa. Isanganiro. Naam, unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaotufuata huko nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Muungano wa kisiasa Burundi bwa bose unaeleza kuwa ni vigumu kuwafikia wafuasi wao nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi. Msemaji wa muungano huo anatoa mfano kwa mkoa wa Karusi ambapo walikataliwa kuendesha mkutano wakati ambapo walikuwa waliwafahamisha viongozi tawala. Kefa Nibizi anabaini kuwa hali hiyo ni nyongeza kwa ile ya uhaba wa mafuta unaowapelekea kutowafikia watakavyo wafuasi wao. Tumusikilize Kefa Nibizi, ni msemaji wa muungano Burundi bwa bose, anatafsiriwa na Clovis Nyonkuru. Bisanzwe toroshe mwino minsi gukora ibikorwa by'imigambwe zegeranya abantu benshi kwera. Siko hizi si rahisi kuendesha shughuli za chama cha siasa zinazohitaji kukusanya watu wengi. Hali ngumu hiyo inasababishwa na uhaba mafuta, kwa sababu hata viongozi tawala kwa ngazi ya taifa wanatumia mafuta wakati wanapokwenda mikoani. Yani si rahisi, kwani katika usafiri ni mafuta yanayotumiwa. Nauli zilipanda. Kwa kawaida uhaba mafuta ni swala linalotatiza sana. Pamoja na hayo, pako zoezi la kuheshimu shughuli za vyama vya siasa hususan muungano wa Burundi Bwawos, kwa sababu siku za hivi majuzi wawakilishi wa muungano huo katika mkoa ule wa Butanyerera pamoja na wengine mkoani Karusi walishikiliwa na vijana wafuasi wa chama tawala maarufu Imbonerakure, lakini tulijaribu hali hiyo ikasimama. Jumapili hiyo tulikuwa tumeandaa mkutano ambao ungeendeshwa mkoani Karusi, tena tulikuwa tulifahamisha kama inavyotakiwa na sheria. Gavana Karusi alikuja na kusitisha mkutano huo, hali iliyotuonyesha kuwa hakutaka tuendeshe shughuli zetu. Tunataka serikali ya Burundi kusimamia uhuru wa vyama vya siasa na kukumbuka kuwa tuko katika utawala wa kidemokrasia. Maana ni lazima kuheshimu fikra ya kila chama cha siasa, ukiwemo uhuru wa kutoa fikra. Twamaze gufata ku imigambwe myinshi n'ubwigenge bushikize byumviro. Ariko akisikika ni Kefa Nibizi, ni msemaji wa muungano wa kisiasa Burundi bwa bose. Katika ukurasa wa afya, chanjo ya malaria haichukui nafasi ya njia nyingine za kujikinga na malaria. Mke wa rais ameyasema hayo mjini Mpanda Jumatatu hii wakati wa uzinduzi rasmi wa chanjo ya malaria, sherehe zilizofanyika katika hospitali kuu ya Mpanda mkoani Bubanza Jumatano hii zikisimamiwa na Angeline Ndayishimiye, mke wa rais. Na katika ukurasa wa biashara ni kwamba ugavi wa sukari katika tarafa la Muha jijini hapa Bujumbura unaendeshwa kukiwepo viongozi tawala ili kuibuka mizozo iliyokuwa ikijitokeza nyakati ya ugavi wa bidhaa hiyo. Devote Ndayisenga, katibu tarafa Muha, anaeleza kuwa orodha za wafanyabiashara wanaosambaza sukari hiyo zilifanywa na uongozi kwa ngazi ya tarafa na baadaye wakazifikisha katika shirika la Sosumo husika na kutengeneza neza sukari. Kwa mujibu wa katibu tarafa Muha, mwezi huu wa Mechi tarafa hiyo itapewa kiwango cha tani zinazofikia kiasi cha 153. Kuhusu malalamiko ya raia wanaopata sukari kwa shida, hali hiyo inasababishwa na kuwa inafikiki cherewa akitolea wito kiwanda Sosumo kuwapatishia bidhaa hiyo katika muda mwafaka. Baada ya mapumziko kidogo tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, na taarifa zetu za kimataifa leo zitangazia nchini jirani ya Tanzania ambapo waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ameitaka mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi ufundi stadi kuhakikisha watatoa mafunzo yatakayo lenga mahitaji ya soko la ajira na kuzingatia maendeleo ya kiteknolojia. Tumusikilize. Hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Lakini la pili, katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo hayajumuishi yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Na kwa upande wa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia nchini Tanzania, Profesa Adolphe Mukenda, anaeleza kuwa vyuo vikuu vinaendelea kujengwa kwa lengo la kuwafikia Watanzania wengi. Tumusikilize ambaye ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolphe Mukenda, ni waziri nchini Tanzania. Mageuzi ya elimu yameanza kuingiza haya ambayo tunaita mafunzo ya ufundi na ufundi stadi sasa kama mkondo wa elimu ya sekondari. Wale watakaenda elimu jumla, lakini watakaenda kwenye mkondo huu, wakimaliza form 4 wanapata cheti cha Baraza la Mitihani la Taifa na watapata cheti cha NACTVET at the same time kwa wale masomo ambayo yanafundishwa. Na watakaoenda kusomea ufundi, kuna fursa ambazo tumetengeneza, tunajenga technical polytechnic sasa hivi. Tunakamilisha utaratibu wa kujenga Mtwara, Morogoro, Kigoma, Mwanza, Dodoma tumekamilisha na kingine Zanzibar ili waweze wakasomea ufundi ili kukidhi mahitaji makubwa ya mafundi kama hao. Naam, aliyekuwa akisikika ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia nchini Tanzania, Profesa Adolphe Mukenda. Na sauti hiyo pamoja na ile ya waziri mkuu Majaliwa Kassim zote ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV nchini Tanzania. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Erike Uimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada kasoro kukuaga kwa herini.